राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2060 तदनुसार 9 फरवरी 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम संसार का सुख है नहीं सुख, ये सुख में जो आकर्षण है ये बहुत बड़ी भयावदा है। परमात्मा में मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं व्याख्यान देता हूँ, मेरे गीता याद है, मेरे ये है, ये जो मन में भाव आता है सुख होता है, ये सुख बहुत बाधक है परमात्मा की प्राप्ति में। शुभ भोग है, ये काम है। जब तक क्रिया में है और पदार्थ में रस आता है, कोई भी क्रिया और पदार्थ में रस आता है वो सब काम है। भजन कीर्तन में भी तो व्यक्ति के रस आता है, ये काम है। ये रस का त्याग करो तो बहुत जल्दी उन्नति हो जाएगी। ये काम ऐसा क्रोध है महासरो महा महाबैरी भाई। काम ऐसा क्रोध ऐसा कामार क्रोध में जाए थे, कामना बाधा पड़े क्रोध पैदा होता है। काम क्रोध हो भगम बेगम जो सह देता है बेग को वो अमृत प्राप्त होता है। तो ईश्वर विजय करनी चाहिए, ख्याल करना है कि मैं कामना से सुख ले रहा हूँ, मेरे को लिखना आता है, मेरे को पढ़ना आता है, मेरे को व्याख्यान आता है, मैं गीता जानता हूँ, मैं इतना व्याख्यान जानता हूँ, इतनी बात जानता हूँ, ऐसे मन में आता है, ये बहुत बाधक है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति में बाधा है, ये सुख बुद्धि ये काम है, सब काम है। भगवान बचाओ तो बचता आदमी, ये तो संग बचता नहीं। काम खुद बहुम बेगुम सत है, सर ने बात बताई, सुख ही न रहा, सहयोगता सुख ही न रहा। काम सब क्रिया और पदार्थ, कोई क्रिया हो साधन की क्रिया भी है और क्रिया में महत्व दे देंगे और वस्तु में महत्व दे देंगे, ये सब काम है। त्रिविधम नरक देश द्वारम नाशम आत्मना आत्मना नाशम त्रिविधम नरक दे द्वारम काम क्रोध लोभ तस्मा दे तेरी विमुक्त कौन देख तमोद्वारी, ये तमोद्वार है नरक दरवाजा है। आसुद्या आत्मा श्रेय अपना चाहता है, ये बात है। तो पदार्थ और क्रिया में रस आता है, ये रस ये काम है, इसका त्याग किए बिना उन्नति नहीं होती। भगवान निवास होते नहीं पतन होता है, इसमें आसक्ति होने से अटकाव होता है, जी जी लेता है, उससे आगे नहीं बढ़ता। व्याख्यान देने में रस आता है, मैं अच्छा व्याख्यान देता हूँ, लोगों को समझा देता हूँ, इतना मैं प्रचार करता हूँ, ये जो सुख है सुख ये काम है। काम क्रोध है तो साधक के लिए बहुत आवश्यक बात है, बहुत जरूरत है। शक्नो यदि है सोलूम प्राग शरीर विमोशना काम क्रोध गंभीर स युक्त स सुख ही नर, वो योगी है, वो सुखी है। नर है महाराजा। इस वास्ते साधक के लिए सावधान रहना चाहिए। किसी क्रिया में किसी पदार्थ में सुख होता है वो मुकाम है, साधना में भी सुख होता है वो सुख भी बाधक है। पांच मास व्याख्यान करते हैं अच्छा है, परंतु व्याख्यान क्रिया में सुख होता है, लोग सुनते आज हर्दी होते हैं तो ऐसे सुख होता है, लोग महिमा करते तो सुख होता है, ये सुख होता है। परमात्मा प्राप्ति में उसे नहीं बढ़ देते हैं, ये तेरे विमुक्त कौन थे तुम द्वारे से मिलने आत्मा आए थे श्रेतम श्रेय शायद परम करे क्या है इस बात से साधु को सावधान रहने की आवश्यकता। लोक क्रिया में सुख होता है, पारमार्थिक क्रिया में सुख भोग हो, भोगी योगी नहीं होता, योगी भोगी नहीं होता, भोगी होता योगी नहीं होता, योगी होता भोगी नहीं होता। ये भोग है परमात्मा की प्राप्ति में बड़ी बाधा है। सावधानी साधना है, हरदम सावधान है। युद्ध में तो सावधान रहना केवल युद्ध के समय है, और साधन में आठ को साधन आते ही रहते हैं। सावधान होता हो पानी बच जाता है। पारमार्थिक जो साधन में लगता है ना, वो शूरवीर काम नहीं है। काम क्रोध लोग जाए बहुत वो जीता माता कथा है उनसे भी तेज है, हवा हो जाता है। ए तेरी विमुक्त ऐसे मुक्त हो गए आत्मा श्रेय से अपने कल्याण के लिए सावधान तत्व याद ही प्रणाम करते। कहीं भी क्रिया और पदार्थ दो के संबंध दर्शो है वो सब काम है। काम क्रोध बेगम सही पहले थोड़ी सी कामना होती है, पहले कामना पूर्ति होती है उसे बेग बढ़ता है, थका लगता जैसे ठेला चला गए सड़के ऊपर चलाओ तेज चला गए फिर बैठ जाएगा आप भी चल जाए सुन बेग हुए काम करो तो बेगो बेखान देना नहीं भोग भोग भोग है याद भोग भोग तो फिर प्रमादी कैसे होगी। व्याख्यान तो देना है भोग नहीं भोगना है, बता देना लोग लग जाएगा आनंद आता है तो मेरी प्रशंसा मेरी बात माने बात ठीक करता हूँ बढ़िया। योग में भोग है योग में भोग हे नाथ होता रहे भगवान को पुकारता रहे भगवान माँ की तरह बहुत ऐसा करते हरे को पता नहीं है सबके मात्र जीव की भले कसे ही हो पापी हो उसकी रक्षा करते माँ है माँ माँ माँ मा। अपना अपना बड़ा है कबूत है कबूत ही रक्षा कमे हो माता माता बताए पहले तो इस वास्ते हे नाथ, हे मेरे नाथ, हमें जानते नहीं है, छिपे हुए भगवान की कृपा छूटे। हे मेरे नाथ, बिना पुकार भी सकते हो, बिना भगवान को कहे हुए भी भगवान रक्षा करते हैं। परोक्ष प्रेम भगवान को परोक्ष प्यारा है, पता नहीं लगा जाकर करते पता नहीं भगवान करे पता नहीं लगा। जो पार मारते उन्नति चाहता है उसे बहुत विजय कर सकते, भगवान ने कृपा का सहारा माने और ज्यादा है तो ठीक रहता है। नाथ भगवान की कृपा से ही बचता है, कहीं भी शुभ भोग किया वो यहाँ टिक जाएगा, वही हो जाएगा। लोग मेरे को मान दे और लोगों की जो सज्जनता है उसको रुपये हो गए। लोग तो मानते तो अच्छे आदमी, उनका भाव अच्छा है और अच्छे भाव से मानते हैं, भाव भी अच्छा है, पर मैं शुभ रहता है ये दुरुपयोग करता है। भगवान तो पता भी लगने नहीं देते, कहीं कहीं पता लग जाता, कभी कभी जना भी देते हैं। अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़ है, याद कर लो, अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़ है, खास अब बुराई बुरे पैदा हुए क्योंकि अभिमान है वो आशी सम्मति है। दम्भो दर्प अभिमान पारुषि आशी सम्मति, सावधान रहो, सावधान से बहुत फर्क पड़ता है। भगवान रक्षा करते हैं। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, कोई समझ नहीं। राम समाज करना पदार्थ क्रिया, तो पदार्थ की जगह तो भगवान को माना है और क्रिया की जगह विश्राम, कुछ नहीं करना। आत्मसंस्थ मन कृत्व न किंचित प्रभु का आत्मा का संसार का किसी को ऐसे बल मिलता, अवनव त्याग बल मिलता, शक्ति मिलती, सामर्थ्य आती है, भगवान में बल मिलता, करने से शक्ति क्षीण होती है, चुप रहने शक्ति का संचय होता, कुछ नहीं करे शक्ति का संचय होता, भजन में सहायता होती है। शुभ हम प्राग शरीर विमोक्षनाथ, शरीर विमोक्षनाथ प्राग मानव पतन वाले से पहले होशियार कामों को काम को जाते क्रोधात्मक सम्मोह सम्मोह में सदिवसा अर्जुन जी का नष्टो मोह स्मृति प्रसादन ये जो खाते बात है गीता मैंने सुनी है। भगवान की और भगवत प्राप्त पुरुषों की कृपा से नाम होता है, अकड़ा है, अकड़ को पता नहीं लगता। सताम संग कल पद्यम बन कहीं कहीं बीते होते, सताम संग कल पद्रम कल सच्चे हृदय से भगवान लग जाए उसे भगवान विशेष रक्षा करते। संसारी चीजों के अभाव से रोता है वो रोना सुनते नहीं भगवान, और साधन के लिए रोता है तो साधन जरूर देते हैं, धन के लिए हो, बेटों के लिए हो, मान मदाई के लिए हो, दे देते, कभी दे देते, पर साधन के लिए होता है। प्रभु कृपा करते हैं बहुत विशेष। हमार राम सुमे गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाए, कोई समर्थ नहीं। कहीं कोई भी हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई हो, सन्मुख हो, जीव हो, सब ही जन्म कोटि अगनाश है, तब है करो धर्म पाप सन्मुख हो जाए भगवान। भगवान की प्राप्ति करना है, ये उद्देश्य बन जाए तो करो धर्म पाप न सोचे, केवल सन्मुख हो जीव हो जन्म कोटि अगनाश है, तब ये भगवान की कृपा है। नारायण नारायण नारायण।